que continuen elevats, tot i que han baixat en els darrers 3 mesos. Això explica la dada de l'IPC avançat d'aquest mes d'octubre. Es modera per tercer mes consecutiu, baixa més d'un punt i mig i se situa en el 7,3%. Una altra dada significativa de l'economia, la del creixement.